अंतरा दानिश की बात पर चिढ़ते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। आपने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा जिसे ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ेगा। दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मेरी सारी जिद सारी शर्त सिर्फ तुमसे है सिली गर्ल, इसलिए तुम्हें इन्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। ये बोलकर उसने उसकी नोज पर एक किस किया और अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगा। वहीं अंतरा उसकी बातों का मतलब समझने में लगी थी और आज की हरकत से उसे इतना तो जरूर पता चल गया था कि दानिश बहुत खतरनाक इंसान था जिसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। दानिश उसे सूप पिला रहा था। कुछ ही देर में सूप खत्म हुआ। दानिश ने टिश्यू से उसके मुंह को साफ किया। अंतरा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके बाद दानिश ने बोल को साइड टेबल पर रख दिया और उसने टेबल पर रखी ऑइंटमेंट को उठाया। उसने अंतरा के हाथ पर लगी पट्टी को खोला और धीरे धीरे उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। इससे अंतरा को काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगा। तभी उसने कुछ याद करते हुए कहा, दानिश पुरिहाना तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना? अंतरा ये बोल ही रही थी कि उसकी हल्की सी चीख निकल गई और वो जल्दी से अपने हाथ को देखने लगी। फिर उसने दानिश को देखा जिसके भाव सख्त हो चुके थे और इसी के चलते दानिश की पकड़ उसके हाथों पर कस चुकी थी। तभी वो सख्त लहजे में अंतरा को समझाते हुए बोला, वो मेरी सिर्फ एक बचपन की दोस्त थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए आइंदा से तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू की चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अंतरा उसकी बातें भले ही ऊपरी तौर से सुन रही थी पर उसे ये खुद नहीं पता था कि ये बात जानकर कि रिहाना उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे अंदर ही अंदर बेहद सुकून मिल रहा था। पर वो अभी इस फीलिंग से अनजान थी। तभी दानिश उसकी तरफ वार्निंग भरे लुक में देखने लगा, जिस पर अंतरा ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं समझ गई कि वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही आज तक कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी। दानिश ने उससे कुछ नहीं कहा। वो वहां से उठकर काउच पर बैठ गया। वो फोन में कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंतरा ने अपना हाथ देखा जिस पर ऑइंटमेंट लगा हुआ था। हालांकि उसका दर्द अब कम हो गया था। तभी अंतरा की नजर ग्लास डोर से होते हुए बाहर गई, जहां अब तक शाम होने वाली थी। ये देखकर उसने दानिश को देखा जो अपने फोन में बिजी था। अंतरा उससे बोली, मुझे घर जाना है, शाम होने वाली है और अब तक कॉलेज की भी छुट्टी हो गई होगी। दानिश उसकी तरफ देखे बिना ही एरोगेंट आवाज में बोला, थोड़ी देर बैठकर मुझे देख लो, उसके बाद चलते हैं। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं भला क्यों देखूं आपको? आप कोई ताजमहल हो जिसे बैठकर शांति से देखूं? अरे आपको देखकर मुझे इतनी बोरियत महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकती। दानिश की भौहें सिकुड़ गईं अंतरा की बातें सुनकर और वो उसे घूरते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे लगातार आधे घंटे तक इसी तरह बैठकर देखो और मेरी बात टालने का तुम सोच भी नहीं सकती, राइट सिली गर्ल? दानिश की बातों में इनडायरेक्टली धमकी थी, जिसे सुनकर अंतरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे पागलों की तरह देखती रहूं? कैसी अजीब सी डिमांड है आपकी दानिश। दानिश उसे अपनी तनी हुई आंखों से घूरते हुए बोला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बोलकर दानिश अपने फोन में देखने लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर अब पागल होने वाली थी। वो मन ही मन दानिश को लाखों बार कोसते हुए बोली, मेरे साथ भगवान आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, और अगर है भी तो वो मुझे ही क्यों मिला? वो ये सब बोल ही रही थी कि उसे वापस दानिश की सख्त आवाज सुनाई दी, मैंने कहा ना तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? अंतरा को पता था कि जब तक दानिश के मन की पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो उसे घर नहीं ले जाएगा और इसी तरह उसे परेशान करता रहेगा, जिस वजह से उसने एक गहरी सांस ली और दानिश को खुन्नस में घूरने लगी। पहले तो उसने गुस्से से उसे देखा था, पर वो दानिश को अब ध्यान से घूर रही थी, जो हैंडसम तो बहुत था पर उसका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था, जिसे देखकर अब अंतरा को सच में बोरिंग लगने लगा। इसी तरह अंतरा को नींद आ गई और ना जाने कब वो बेड के सिरहाने से टेक लगाकर सो गई। कुछ ही देर बाद अंतरा की नींद खुली, शायद उसे प्यास लगी थी। वो जब उठी तो उसने अपने सामने दानिश को नहीं पाया। उसे याद आया कि उसे तो घर भी जाना था। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी। तभी वॉशरूम से दानिश बाहर आया। उसने अंतरा को जगे हुए देखा और बोला, क्या हुआ तुम्हें? इस पर अंतरा मुंह फुलाकर बोली, आपने कहा था कि आप मुझे घर लेकर जाएंगे, पर अभी तक मैं यहाँ हूँ। आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनते दानिश? दानिश उसे घूरते हुए बोला, चलो अब चलते हैं। वहीं दानिश के घर चलने की बात सुनकर अंतरा खुश हो गई। तभी उसे फिर से प्यास का एहसास हुआ और उसने अपने पास टेबल पर रखे मग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए। दानिश कैजुअली बोला, सो व्हाट, पानी चाहिए तो लेकर पी लो। जिसे सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, मुझे पानी चाहिए और आपको पता है कि मैं खुद से मग से निकाल कर अभी नहीं पी सकती। दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने टेबल पर रखे मग से ग्लास में पानी डाला और झुककर अंतरा को पिलाने लगा। अंतरा उसे घूर कर देखते हुए पानी पीने लगी। वहीं दानिश उसके बिल्कुल नजदीक था। दानिश ने फिर ग्लास साइड टेबल पर रखा और अंतरा के होठों के करीब जाते हुए बोला, अपनी शर्त पूरी करो, किस करो मुझे सिली गर्ल। उसके ऐसे करीब आने से अंतरा खुद में ही सिमट गई। उसके होंठ कांपने लगे। दानिश उसके होठों के करीब अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था, जिससे अंतरा का शरीर सिहर उठा और फिर उसने ना में सिर हिलाया, जिसे देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सोच लो, अगर मैंने किया तो जल्दी तुम फ्री नहीं होगी। सो अपनी शर्त पूरी करो और मुझे किस करो। किस मी सिली गर्ल। अंतरा ने लाचारी से दानिश को देखा, तो उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और खुद को जल्दी से फ्री करने के लिए दानिश के गाल पर एक छोटी सी किस कर दी, जिसे देखकर दानिश की भौहें सिकुड़ गईं और वो उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, I wanna kiss here, silly girl. अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया। उसने किसी भी तरह खुद को तैयार करते हुए मुश्किल से दानिश के होंठों की तरफ धीरे से बढ़ी और हल्के से उसके होंठों को टच करके पीछे होने लगी, पर दानिश ने उसे पीछे नहीं होने दिया और उसे एक पैशनेट किस करने लगा। अंतरा का चेहरा पूरा गुलाबी पड़ चुका था। वो अपने होठों पर अभी भी दानिश के होठों का एहसास फील कर पा रही थी। उसने अपनी पलकें शर्म से नीचे कर ली। वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश ने अंतरा से दूर होकर फोन को घूरा तो उसकी आंखें सर्द हो गईं। उस कॉल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने एक नजर अंतरा को देखा, जो अपने आप को नॉर्मल करते हुए घर जाने के लिए रेडी थी। दानिश ने उस कॉल को कट कर दिया और अंतरा से भावहीन होकर बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोलकर दानिश रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा भी उसके पीछे पीछे जाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं, बड़े आए खड़ूस कहीं के। अंतरा दानिश को यही सब बोलते हुए नीचे गई। दानिश इस समय कार तक पहुँच चुका था और वो अंतरा का ही वेट कर रहा था। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। अंतरा भी सीधे कार में आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार हवा से बातें करते हुए पैलेस की ओर बढ़ गई। उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा कार के रुकते ही जल्दी से कार से बाहर निकल गई और बिना दानिश की तरफ देखे अंदर चली गई। दानिश कार की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से वहां से निकल गया। इधर अंतरा जब घर में आई तो बिपाशा जी और शिशिर जी वहीं सोफे पर बैठे थे। उनके साथ ध्रुव भी था। वो लोग शायद अंतरा का ही इंतजार कर रहे थे। अंतरा को अंदर आता देखकर बिपाशा जी जल्दी से उसके पास आईं और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये कहकर वो अंतरा के बाएं हाथ को जिसमें चोट आई थी उसे परेशान नजरों से देखने लगी। तभी वहाँ देविका जी भी आईं। उनके भी चेहरे पर परेशानी थी और उन्होंने अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना? जब से हमने सुना कि तुम्हें चोट आई है तब से हम सब बहुत डरे हुए हैं। उन सबको ऐसे परेशान देखकर अंतरा मन ही मन डरते हुए बोली, ओ नहीं, कहीं आज कॉलेज में जो भी हुआ वो घर में सबको पता तो नहीं चल गया? पर मैंने तो दानिश से मना किया था बताने के लिए, फिर कैसे पता चला सबको? अंतरा अभी खुद से ही सवाल कर रही थी कि ध्रुव ने उससे कहा, अंतु ऋतिक का कॉल आया था और उसने बताया कि तुम्हारा कॉलेज में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से दानिश तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। ध्रुव की ये बात सुनकर अंतरा की जान में जान आई, वरना उसे लगा था कि कहीं सबको वहाँ जो हुआ पता न चल गया हो। अंतरा फिर कुछ बहाना सोचते हुए जल्दी से बोली, वो मैं जब आज वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तब मेरा पैर स्लिप हुआ। मैंने खुद को तो संभाल लिया पर हाथ मेरा दरवाजे से जा लगा और उसी की वजह से मेरे हाथ में चोट आई। बाकी डॉक्टर को दिखा दिया है, अब सब ठीक है। बिपाशा जी फिर अंतरा से प्यार से बोली, अच्छा बेटा अब तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध भिजवाती हूँ। वहीं देविका जी और परितोष जी दोनों अंतरा को ठीक देखकर अपने कमरे में चले गए। तो वहीं उनकी बात सुनकर अंतरा मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे दादा दादी के लिए कल कुछ स्पेशल करना है और अब मेरे पास बस थोड़ा ही टाइम बचा है, इसलिए अभी मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए। ये कहते हुए वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर बिपाशा जी उसे फिर घूरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम पहले दूध पियोगी तभी कोई काम करोगी, और अपने हाथों पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अंतरा ने इस पर उन्हें साइड से हक किया और बोली, ठीक है माँ, अब आप जाइए और आराम करिए, मैं किसी नौकर से दूध मांग लूंगी। बिपाशा जी मुस्कुराई, तभी शिशिर जी ने पीछे से कहा, लगता है सारा प्यार आप अपनी माँ से ही करती हैं, हम तो कुछ है ही नहीं आपके बेटा। वो झूठी शिकायत कर रहे थे। वहीं उनकी बात सुनकर अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं सबसे एक बराबर प्यार करती हूँ, क्योंकि एक आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है, एक परिवार के सही मायने बताए हैं। शिशिर जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अंतरा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये सच था। इस घर में आने के बाद ही उसने एक असली परिवार के बारे में समझा था। अंतरा ने मन ही मन सोचा कि अगर दानिश को उस फैमिली से निकाल दे तब बिना दानिश के वो फैमिली कितनी स्वीट और सिंपल थी, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, पर उसमें दानिश के आते ही सब बिगड़ गया। अंतरा का मुंह बन गया ये सोचकर। तभी ध्रुव ने उससे कहा, अंतु चले अब। अंतरा अपने सेंस में आते हुए बोली, हाँ चलिए ना। वो दोनों फिर एक अलग रूम में चले गए, जहाँ वो दोनों कल शाम की होने वाली शानदार पार्टी की कुछ खास तैयारियां मिलकर करने वाले थे। अब क्या नया होने वाला था पार्टी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।